بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى موجة مزي وجماد الآخرة mwaka 1442 katika risala ahkamul hayawanat ma yajuzu akluhu wa ma la yajuzu li Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazru'i hafidhahu Allah ta'ala. Tufikia القاعدة الرابعة، قاعدة ين أو مسينجي ون كتك مسينجي أمبايو نمهيمك يفهام إليك إليوا حلال حرام كتك ونيام. لا صلة بين تحريم الحيوانات وبين ما يستخبثه العرب، فليس كل ما استخبثه العرب يكون حراما. هكون مفنغمانو كبيسة بين يكو حرميشا كل منيام فلاني ما بين يكيل أنباتو Waarabu wamekiona ni kichafu au si kizuri. Kwa sio kila ambacho Waarabu watakiona si kizuri kitakuwa ni haramu. Kwa nini ataja hii kaida? Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumilizwa akiwa ni Mwarabu. Watu wa kwanza waliopokea hii risala walikuwa ni Waarabu. Kwa wako katika wale ambao hudhania kuwa basi kile ambacho wao watasema kuwa si kizuri kitakuwa si kizuri na kizuri kitakuwa kizuri. La, hii ni muhimu sana. Hakuna mafungamano baina ya kuhalalisha au kuharamisha ule mnyama na baina ya kile wanachokiona Waarabu kuwa ni halali, ni khabith ama ni tayyib. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah: ولا المراد بالطيب التذاذ طائفة من الأمم كالعرب، ولا هي كسوديو كزوري طيب كلي أمباتو كيبيندا نكو ستريناتو نكو كوكيونا كزوري أمة فلاني كما بلي أمة وعرب، ولا كون العرب تعودته ولا سيو ميزانك وعرب جنب فلاني ومليزويا. لا، لا يوجب أن يحرم الله على جميع المؤمنين ما لم تعتده طباع هؤلاء. وإلى جانب هل يوجبيشك والله أو حرمشيه وأؤمني ووته وسبب نجانب أن بل وارابها ودبيند هذه سكت كشريع الله سبحانه وتعالى. كيف وقد كانت العرب قد اعتادت أكل الدم والميتة وغير ذلك؟ فيبي وعرب ولكوا مزوية كل دام قبل أكتم نزيوم تون صلى نوالكوا كلمف قبل أكتم نزيوم تون محمد صلى وكوا كلا فيتو فيشاف. وقد حرمه الله تعالى، نا الله سبحانه وتعالى كفي حرمش فموجة نكوا ووالكوا وننكتو شكوا إيدكوا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم إليه لحم ضب فرفع يده ولم يأكل. متوم سلم اللي تونياما مبروكينج لكينج خالد بن وليد بن عباس والكفالي مكيف متوم سلم يوليشين متوم سلم اليمانيني قبل هجالة يا رسول الله إن نياما يكينج ولا akanyanyua mkono wake hakula. فقيل أحرام هو أكوليزو يا رسول الله ني حرام قال لا لا سي حرام ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه لكني mnyama huyu hakuwa akiliwa kule kwetu nilivyokuwa Makka. Kuna una nafsi yangu kama yachifukwa na roho kula nyama kama hii, lakini si haramu. Na haya tuliyozungumza huko nyuma kuwa watu watafautiana katika hili jambo. Kuna baadhi ya watu chakula fulani wakiona ni uchafu kwao hawezi kula. Kwa mfano hapa katika nyinyi wanafunzi mlokaa, hamli matumbo, chinjwa mbuzi hapa matumbo na lamimu, hawali matumbo mashallah, wala nyama tu. Kwa hiyo matumbo haramu sababu watu fulani hawapendi. Mimi sasa nimeanza kutaja matumbo hapa, naanza kumeza mate, nradhi tupo nyama yote lakini si matumbo, sababu tofauti watu watofautiana. Wengine hali kabisa tamlazimisha hapendi tu basi hapendi. Na mwingine mnyama fulani hamli, kwa mfano ngamia hali. Sasa kutopenda wewe na kuona kuwa si nzuri kwako haimaanishi kuwa ni haramu kwa watu wote. Hii ni tabia, ni maumbile ya watu, watu tofautiana. Naweza kumuona mtu kama kwa mfano hawakukua grade yao ile ngozi yake ile, kuna watu hawapendi ile ngozi kabisa hata kuiona. Kwa kienda pale bucha amwambia nini, toa hiyo ngozi. Na kuna watu huenda haswa kununua ile ngozi ile, ala ngozi tu ya kuku ile, akichemsha imejaa mafuta, baada ya miezi miwili anatembeza kolesteroli. Ashakuwa mgonjwa. Na hivyo hivyo wapenda na kitu ambacho ukiona kina mdhuru kiasi fulani, sababu ile ataka mtu afanye mazoezi sana ile, manake na mafuta mingi sana, jamaa hula. Na mwingine umweke nyama ya kuku ile ile ina ngozi, mwanzo utaitoa ile ngozi yake kando. Hadi au masala ya kupenda kitu au kichukia ni tabia ya mtu, haija kuwa ndio mizani ya nini ya kisheria. Sasa ikiwa huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ametumilizwa kwa huu umma, na kuna nyama ya mnyama ambayo yeye mwenyewe hapendi kuila nyama kama ile, lakini hakusema kuwa ni haramu, itakuja kile wanachokiona Waarabu kuwa hiki si kizuri ndio kitakuwa kibaya? Na huyu ni Mtume wa Allah, na haikuharamishwa nyama ya mburukenge kwa Mtume sallam alikuwa haipendi. Faulima anna karahata Quraysh wa ghayriha لطعام من الأطعمة لا يكون موجبا لتحريمه على المؤمنين. وهي حديثي كفاميك كوا كلكو تشكي ما قريش نوينجينيو شاكولا كتك فياكولا هايو نجام ومال لنالواجبي شواتكو حرامشيوا كيلي ونجوكي تشكي واوكو كيلا ووميني هوا حرامشي كسابو كوند فلاني كتك واو هوا بيند كتو فلاني. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحرم أحد منهم ما كرهته العرب. كذلك سمى متوم صلى الله عليه وسلم وصحابه هوا جوايك حرم شكيتو وكوا وارابو وكتوكيا كتو كما كيل. هذه قاعدة مهمة يليك. القاعدة الخامسة قاعدة يتان كل ذي ناب من السباع فهو محرم الأكل. كلا من منو مريف يالي كان ينزيتو سيو آية كسويري ما يتاجي أها كنا متو يجيو كسويري يتواجي چونجي چونجي نتاچكوا كو ساسا كنسي جواي كسكي كو فيلي سيجو انتسما چونجي لكن كي انجريزا يتوا كان ينزي. Nafikiri mshamuona simba ama paka ama nini, wana yale meno marefu. Kuna meno ya marefu zaidi, yale meno hutumika katika kufanya nini, kuwinda. Anapowinda yale meno humsaidia yeye katika kile anachokiwinda, simba, chui, nduma ama duma. yule aitwa chita. Hao wote hawawinda kwa kutumia nini? Ile meno yao. Kullu dhinabin min as-sibaa, katika hao wanyama hao wenye kuinda hao, kila mwenye haya meno marefu mawili, fahuwa muharramu al-akl, ni haramu kula mnyama huyo. Wahuwa qawlu al-jumhuri wa riwaya an Malik, na hii ndio kauli jumhur al-ulama kasuru al-imam Malik, na pia kuna riwaya al-imam Malik kadhalika amekwenda kwa kauli hii. لما روى أبو ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. متوم سلم أمك تازا كولا كلم نياما من هايا منو مريفوا أسمى چونجي آمين ولناي نحرامكم لم يمهون. والناب هو السن التي يتقوى بها السبع ويعدو بها على الناس وعلى الحيوان فيصطاده. الناب ni lile jino ambalo humpa nguvu huyu mnyama anayewinda wenzake katika kuwavamia watu na kuvamia hayawani wengine anaowala, kwa hivyo akawa awinda kwa kutumia yale meno yake. Sababu ukitizama hao wanyama utakuta kwa simba kitu cha kwanza kimkamata yule mnyama amshika wapi? Kwenye shingo hapo. Au humshika kwa nyuma kwenye uti wa mgongo pale akamtia ile meno mpaka akamvunja ule uti wa mgongo, ule mnyama akawa hawezi kutembea. Mara nyingine mtu ashangaa yule simba uruka kwa nyuma kwa yule mnyama akamshika. Kuna sehemu yuwajua subhana rabbakal khallaqil alim. Nani aliyemfunza jambo hili kama si Allah subhanahu wa ta'ala? Mmoja katika mawili, ima atamrukia yule mnyama kwa nyuma amtie meno kwenye uti wa mgongo mpaka asiweze kutembea yule mnyama, ya ima atamkamata katika nini, koo, na ajua sehemu ya pumzi iko wapi. Kwa hivyo yuajua nitakamata mahali fulani nitamziba pumzi umnyama mpaka atakufa, hivyo yuakamata pale. Jamaa akwambia yuanyonya damu, si kunyonya damu, yuamkamata, yuamfinya pale mahali. Yule mnyama akawa hawezi kuvuta pumzi. Kwa hivyo mzuia mpaka yule mnyama akawa hawezi tena akafa. Kisha ndo aanze kumla polepole. Kwa hutumia ile meno katika kumsaidia yeye kufanya nini? Kuwinda. Walmu'tabaru fil muharram min as-sibaa'i, kile kinachozingatiwa katika yule mnyama ambaye aharamishwa kumla katika wanyama hawa ni haya meno marefu, ishtimalu ala wasfaini, ni iwe amekusanya sifa mbili, na ili muhimu sana kueleweka. Maanake hapa hapa mtu anaweza kusema lakini sifisi pia, kwani hana yale meno? Mbona iwaliwa? Sababu fisi amekosa moja katika hizo sifa mbili. Ala wasfaini, kaunihi dhanabin, mwanzo awe na nini? Na hayo meno marefu yale canines. Wa kaunihi ya'du bihadha an-nab, na awe ni mwenye kuvamia kwa kutumia meno hayo marefu yale. Yani ndio njia yake kufanya nini? Ya kutafuta riziki yake, amenya. Fisi yofanya shughuli hiyo. Fisi yuko katika grupu Kiingereza huitwa scavengers, kama vile vultures, vile mnyama. Wao waongojea wenzao wakishawinda, kazi yao wao watakuja pale wale kile kilichobakia, au watamsumbua yule aliyewinda yule. Kama ni simba yule ataumwa umwa huku, alafu wamenya huku umwa huku, yani wategemea idadi yao. Sasa watakuja kama kwa simba mmoja, kama fisi 40 hivi, atamuuma muuma mpaka yule simba kule ni nyinyi, huyo aache ile chakula. Basi jamaa waingia hawabakishi kitu, yalla yalla, zikibakia hizo pembe shukuru, ataliwa kila kitu yule mnyama. Lakini ushaona fisi yetu amuandaa mashambulizi, kisha mfuata yule mnyama mkabako hivi? Fisi afanye hivyo? Hata kama atakwenda kumvamia mnyama, watamuuma muuma huku bavuni nini, tumbo amrarue tumbo nini hivyo, kijinga kijinga yani, lakini ndio yakukula hivyo. sasa yule halali kumla sababu amekosa moja katika hizi sifa mbili. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, hizo maneno mazuri Ibn Qayyim rahimahullah sema انما حرم ما اشتمل على الوصفين كلتو حرمشوا ketika ذناب من السباع ولين يله منو مرفو نيكو اوي امكوسانيا بين صفه غبي 2 ان يكون له ناب منذ اناو يله منو مرفو كان انزي انازو وان يكون من السباع العاديه بطبعها naawi ni katika wale wanyama wavamizi kwa maumbile yake iko vile, yani aishi yeye katika kuvamia wenzake kwa kamata na kuwala. Kal asadi, kama mfano simba, wa dhibi, na mbwa mwitu wolf, wa namir, simba marara, tiger, wale vitu simba marara sio, mbona mwaniangalia haitwaje simba marara sio? Tayy. Wal fahdi, na nduma ama duma, ni ipi katika mbili, bindi ama du? Ndu na du ni ipi? Chita, duma, duma aitwa fahdi, duma Kiingereza umuita chita, maarufu sana chita, hata Waswahili pia waelewa chita, yule mnyama ambaye ndio ana mbio kabisa katika wanyama wote wa wanaotembea katika hii ardhi. Allah amemuumba katika hali ambayo subhana rabbik, ana mbio sana, lakini ukimwangalia katika hawa wanyama wanaofanana na yeye, yeye ndio katika wale madhaifu, dhaifu sana, ana nguvu hivyo. Imana na akimfukuza mnyama mara ya kwanza akamkosa, mara ya pili akamkosa, zile nguvu zake zazidi kufanya nini? Kupungua. Na njaa ikimzidi, lakini subhana Allah amemuumba. Wallah alazim, ukifuatiliza hizi documentaries za wanyama utashangaa. Sijui yuwapima vipi, lakini yuwajua kuwa yule nikimfukuza nguvu zangu zitaisha bali, na sitompata, itakuwa ni sababu ya mimi kufa. Kwa hivyo hendi isipokuwa mahali ambapo atarajia kuwa atapata, na asipopata ajue pale nisipompata huyu mnyama itakuwa nguvu zangu zimpungua kiasi gani, zile calories zinavyopungua katika mwili wake zapungua haraka sana, sasa ana udhaifu fulani. Lakini na yeye akianza kumfukuza yule mnyama, basi ya bahati yake awe atasalimika, bahati yake asalimike, kinatamfukuza mpaka mpate. Kwa huyu pia ni katika wale haramishwa. Wa amma adhab'u, hapa kataja nani? Fisi. Fa inna ma fiha ahadu alwasfaini falaysat min as-siba'i al-'adiyah. Fisi ana moja katika hizi sifa mbili, ni kuwa anayo yale meno, lakini yeye si mnyama mvamizi. Nikisema hivi sije mtu akaelewa kuweza kusimama mbele ya fisi hivyo kufanya chochote. Usidanganye mtu aitwa muoga kama fisi. Huu ni msemo wa Kiswahili tu. Aliyekudanganya hivyo nenda utajua kama fisi atafuna. Niwaeleza jana kuwa zile nguvu alizopewa fisi, Allah amempa umbile, hakuna mnyama aweza kutafuna kama yeye. Kwa hivyo katika zile nguvu wanavyoeleza wataalamu, akishika kichwa cha mwanadamu ni kama, nikwambie mfano gani, yani ni kama papayo tulimeiva, wewe ukilishika ukilifanya hivi sio likamua mara moja tu, basi ndio kichwa chako fisi akifanya hivyo. Yaani kama biskuti, unaelewa, kama yule biskuti vile. Si chochote yani. Kwa hiyo usije ukasikia muoga kama fisi. Wewe usimjaribu yule mnyama. Akisema hapa Ibn Qayyim falaysat min as-siba' al-'adiya, akusudia wale wengine maisha yao waishi katika kuvamia wanyama wengine na kuwakamata kwa kutumia yale meno. Yeye hafanyi hivyo. Ndio anachokusudia. Hamaanishi kuwa fisi yuko salama, hana neno yeye. Hamaanishi hivyo. Kikweli yani fisi ni mnyama hatari pia. Mnyama hatari. Qala wa min al-amthila lil-hayawanat dhawati al-anyab min as-siba' allati la yajuzu akluha. Kisha akatoa mifano hapo ya wanyama walio na haya meno marefu, canines, meno chonga ambayo hawajuzu kuwala, akatoa mfano al-asadu shataja hapa, wan-namiru wal-fahdu wadh-dhi'bu wal-kalbu, na mbwa pia, wa ghayruha, na wengineo wengi. Kwa wote waingia, anaingia katika sifa hizi mbili moja kwa moja, shafanya nini? Ashatoka katika wao, katika kuwa ni halali. Lakini akiwa na moja katika hizi mbili bado hajakuwa haram. Wakadhalika thalabu Abu al-Husayn, warabu kila mnyama hapa ana kunia yake, na kuna watu hawana kunia. Hao wanyama wote hao, mimi nakumbuka tu thalabu aitwa Abu al-Husayn. Abu al-Husayn mwerevu, huyu mnyama huyu mwerevu kweli kweli, na hakika kuna watu wengine aweza kuwashinda akili. Mwerevu sana mnyama, wasema yani ana makr. Ndio maana wasema mtu anayekuwa na makra aitwa nani? Thalab. Ana makra na vitimbi sana mnyama, yani yuwajua namna ya kumdanganya mtu na kumhadaa sana. Amhadaa vipi? Kwa mfano, aweza kuja akala wanyama wao kama kuku hivi, ameingia ndani ya banda kamla kamla paka kammaliza. Akitaka kutoka sasa, ameshiba lile tundu, apiti tena. Mimi nimeona Hadhramaut, taka kutoka hapiti, si akajifanya mkufa kalala. Ukimpigia hivi afanye kitu, ajifanya mkufa, wewe utamfanyaje mfu? Kashika mkia jamaa, akamburuta ta, akamtoa, kisha akimtupa hivi, si huyo huyo mwanamuona pale, amuona. Yaani wewe utahakikisha huyo ankufa, ankufa kabisa. Sasa jamaa yuatoka huyo, yuakimbia. Yaani anasibishiwa na makri sana, ana makri nyingi sana mpaka kaitwa Abu al-Husayn. Wabnu awa, na wabnu awa amefanana, yushbihu dhiba wa thalab, amefanana na hawa mbwa mwitu, na kiufupi ni kabila moja. Lahu nabun wa mustakhbathun wa yakulu aljiyaf, huyu anayo yale meno marefu na nyama yake ni mustakhbath, kwa sababu kazi yake ni kula mfu tu, pata mizoga mizoga yeye wale tu. Wadubu, na dubu mwamwita kakadubo, mwingine mwita kakadubo, yule haifai kumla, anao nab haiwavamia yule. Walqitu, na paka, waghairuha, na wengineo. Almuhim, akikusanya hizi, hii kaada ushaipata, kusanya hizi wasfu mbili, tayari ameingia katika wale wanyama ambao ni haramu kula. Qala alqa'idatu as-sadisa, nikusimami hapa lakini wacha tumalizie qa'ida sita. Kullu dhi makhlabin min at-tayri fa huwa muharramu al-akl. Kullu dhi makhlab, makhlab ni zile kucha, zile wale wanaotumia kuwinda kwa kucha katika ndege, kama mfano wa mwewe, kipanga, kunguru, hawa wanaovamia kwa kukamata. Wa huwa qawlu al-jumhur ma'ada Malik, hii ndio qawlu al-jumhur isipokuwa Imam Malik. Na qawl sahih ni qawlu al-jumhur, sababu ndio yenye dalili li hadith Ibn Abbas radiyallahu anhu maqal نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع أو شو زمزية سيو وعن كل ذي مخلب من الطير ذي مخلب من الطير. كيف هابا وينجيا ندقي ووتي سيلازيما ساسا كتاجي وكو مجينا ندقي ووتي أمباي وفامي وكو كتوميانيني كتشازاكي كليانا تشوكولا كتكا نياما منجينا فامي ويو نحرامكم لا. قال والمخلب للطير بمنزلة الظفر للإنسان, ni kama mfano wa kucha hizi anazokuwa nazo mwanadamu ndio ile makhlab. Makhlab ya kusudiwa zile kucha anazokuwa nazo ile ndege. والمراد بذلك إذا كان قويا يعدو به على غيره ويصطاد بمخالبه. Eleweni hapa, isije mtu akasema lakini sinjiwa pia ana kucha. طيب hapa ya kusudiwa nini? Idha kana qawiyan, awe na nguvu yule ndege, ya'du bihi ala ghairi, nguvu za kuwavamia ndege wenzake au mnyama mwingine. Wa yastadu bimakhadibihi, na awinda kwa kutumia nini? Kucha zake. Kwa hivyo haijatosheleza kuwa na kucha peke yake, maanake hata kuku pia wana kucha. Wa min amthilati dhalika, kisha akataja hapa mifano al-aqab wal-bazi was-saqr wash-shaheen wal-buma wa ghayriha. Hawa takriban wako katika kabila moja, takriban wote hawa wako katika kabila moja. Nitaonyesha mfano wa hawa wanyama al-aqab wamuita nani yule? Ni mwewe, lakini yule mwewe mkubwa yule. Si vulture. Huyu mwamona upatikana mara nyingi, wale mwewe wa Marekani wale. Mwamona sio mkubwa, yani mkubwa kuliko yule mwewe ambao sisi twamuona. Huyu ndio al-aqab, anajulikana. Na wako, hawa wako aina mbalimbali. Kuna wale wana nyeupe, kuna wale ambao miguu yao rangi ya dhahabu wa hakadha. Na albazi takriban yuja katika kabila hilo hilo. Nyi mtamuita pia nani? Mwewe. Wote Kiswahili wataitwa mwewe. Albazi. Albazi tumuita kipanga nafikiri hapa. Unaona? Shamba yuko wazi. Huyu mwamfahamu kipanga kile. Ni mdogo wa yule mwewe. Kipanga mtu albazi. Kuna mwewe na kuna kipanga, sio? Yule kipanga sasa. Kadhalika sakr. Sakr pia sisi tumuita mwewe. Sakr. Ndio nasema hao wote kabila lao takriban ni wanyama wale wale tu. Wasakru. Sakru. Huyo. Memona. Mbo sisi tuwamuita mwewe pia. Wanyama wote sisi tuwamuita mwewe takriban. Aya. Ashahin. Washahin. Ambaye pia amefanana na mwewe pia hivyo. Tofauti ndogo, lakini ni hao hao, kabila yao ni ile ile moja. Albuma. Albuma ni yule nyinyi mwamwita baba watoto wa mabundi, sio bundi wa ghairia. Na wengineo katika hao ambao huwa wawinda kwa kutumia nini? Kwa kutumia kucha zao. Fikiri mmeona kiufupi, yani majina yote haya yarejea takriban ni kama ndege wale wale, lakini wako tofauti kidogo. Wote wafanya au wawinda kutumia kucha zao. Hawa wote ni haramu kula. Tumeelewana hapo sio? Tayeb. Al-qa'idatu as-sabi'a insha Allah ta'ala, wa qa'idatu kuzungumzia pamoja na qa'ida inayofuata katika kikao kitakachokuja bi idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.